حضرت ایوب بن ابی تمیمہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت محمد بن سیرین کو کہتے سنا کہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ انصار میں سے تھیں اپنے ایک بیٹے کی خبر لینے کے لیے آئی تھیں مگر اسے زندہ نہ پایا۔ انہوں نے بیان فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم آپ کی بیٹی کو غسل دے رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا اسے 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا اس سے زائد مرتبہ اگر ضرورت سمجھو تو پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور آخری مرتبہ کافور بھی ڈال دو یا تھوڑا سا کافور شامل کر دو اور جب غسل سے فارغ ہو تو مجھے اطلاع کرنا۔ جب ہم فارغ ہوئیں اور ہم نے آپ کو اطلاع کی تو آپ نے ہماری طرف اپنا تہبند پھینکا اور فرمایا اسے اس میں لپیٹ دو، اس سے زائد کچھ نہ فرمایا۔ راوی حدیث ایوب نے کہا میں نہیں جانتا کہ یہ آپ کی کون سی بیٹی تھیں۔ راوی حدیث ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے ایوب بن ابی تمیمہ سے پوچھا آپ کے فرمان اشعر نہ ایہ کا مطلب کیا ہے، کیا اسے اس کا اظہار بنایا جائے گا؟ انہوں نے فرمایا میرا خیال ہے آپ کا مطلب یہ تھا کہ اسے اس میں لپیٹ دو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1894۔